Sziasztok, ez a BB Rádió, üdvözlünk mindenkit 1990-ben, mert ugye ez 1990 volt, ezt úgy éreztette is. Sőt, illetve én azt mondtam, hogy lehet, hogy ez újabb, de te azt mondtad, hogy ez tuti nem, és igazad is volt, hogy ez nem. Jó, hát nem volt teljesen igazam, én azt mondtam, hogy ez nagyon 80-as évek hangzás, és azért 90-es. Kicsit benéztem, de mindegy. Hát az mindegy, mert ugye a 80-as évek hangzásnál a 90-es évek felé közeledő 80-as évekről beszélünk, mert az a 80-as évek eleje az még elősen primkó volt. Szóval ugye a 80-as évek második fele volt érdekes, és ugye ez teljesen ezt a hangzást hozza. Ez a Trouble Tribe nevű zenekarnak a Here Comes Trouble című száma volt, aki egy New York-i banda, és az égvilágon semmit nem tudok róluk. Ők ilyen félig meddig sikeres zenekar voltak, aki eljutott abba a státuszba, hogy az MTV rock műsorában lemehetett pontosan ennek a dalnak a klipje. Hát nagyjából ennyi, amit tudok róla, de érdemes utána nézni, mert elég jó, hát szerintem önmagáért beszél a dolog. Na, szokás szerint ugye vannak leveleink, meg valamiről akartam beszélni, de miről? Például az amerikai fociról akartam beszélni. Az amerikai fociról, de volt egy nyitó témám még pedig az, csak nem tudom, hogy ezt mondtuk-e már a rádióban, hogy folytatódik a Darwin díj sorozat, erről beszéltünk? Erről nem, arról nem, hogy folytatódik. Hát ott tartottunk, hogy ugye nem feltétlenül egészséges vasúti sínen edzeni. Az nem olyan jó, mert nem csak ízületi problémákat okoz, hanem egyebeket is. Egyébként mi most edzettünk az előbb a hurkával, úgyhogy most jó fáradtan. Hát mondjuk ez egy közepesen gyenge edzés volt, de azért viszonylag fáradtan. Viszont kellemes melegséggel a tagjainkban, mondjuk neked nem adtam warm-upot, de én most egyébként most nagyon jó ki vagyok melegedve, és rohadtul bekentem magam most mindenhol. Még a seggemet, ennyi buzisan hangzik. Seggemet is bekentem egyébként. Ez nem főleg. Most bekentem izmot, hogy megnézem, mi történik, és jó érzés az is. Mert az izom helyét, tudod. Szóval érzitek. Szóval edzettünk, de gondolkoztunk, hogy vasúti sínerre kimegyünk edzeni, csak pudingok vagyunk, és hideg volt a sín. Kimentünk, megfogtuk a sínt, aztán gondoltuk, hogy á, nem fekvő, támaszhatunk rajta, meg nem futunk rajta. Na de mindegy, szóval a Darwin díj pályázat folytatódott azzal, hogy indiai, nagyon okos, rendkívül okos fiatalok beálltak a vonat elé, hogy ott szelfizzék magukat úgy, hogy a háttérben jön a vonat. És a vonat elütötte őket a faszba egyébként. De meglepő. Hát mondjuk nem olyan nagy baj, hozzáteszem, szóval ugye mindenkinek ismerős lehet, illetve hát sokaknak ismerős lehet az a klasszikus videó, talán Bangladesben sikerült ezt valakinek felvennie valamilyen eszközzel, amikor tömve van a vonat, és egy okos bangladesi fiatalember úgy gondolkodik az életről, hogy talán ő megfogja a felső vezetéket. Amiben nem tudom, lehet, hogy úgy gondolta, hogy 4,5 voltos gyenge áram van, és terüzla elem szintű feszültséggel működik a villanymozdony, de nem így volt. És az ember ugye elérte a vonat tetejéről a felső vezetéket, azt megfogta, és csatt következő pillanatban egy szén darabbá vált, kis test, és így lehullott, mint egy darab rongy. És hát most tudom, hogy szemétség ezen röhögni, de mit tudsz erre mondani? Tehát szomorú tudsz lenni, amikor valaki most mondhatnánk azt, hogy jaj, halottról jót, vagy semmit. Persze, igen, ezek az álságos vagy fosszal. Jaj, ne bántsuk, hát nem tudhatjuk, hogy miért mászott fel. Hát nem tudhatta igazából azt, hogy ez egy magas feszültség, és lehet, hogy nem volt gyanús, hogy ki van ez a dolog írva. Nem egyébként tudjuk a részleteket, hát lehet, hogy valaki fegyvert fogott a kisfiára, és azt igen, mondta, hogy igen, nem fogja. Igen, kényszerítette, vagy az UFO-k igen, éppen igen. Eltérítették a gondolatait. Figyelj, ez egy olyan dolog, hogy van egy étterem, ahol sokat jártam, és most már nem jár sokat, mert szar étterem, de nem ez a lényeg, hanem van egy ilyen hologramszerű valami, képzeld el azt, hogy egy ilyen forgó valami van a fejed fölött, ami a plafonból lenyúlik, mint egy ventilátor, és ott forog valami, amit megvilágítanak, és akkor te olyan, mintha a levegőbe látnál egy forgó feliratot, az így megvan? Nem egészen értem, de mindegy, úgy el tudok képzelni. Képzeld el azt, hogy van a plafonon egy ventilátor, azt megvilágítod, ráraksz valami fényvisszaverő baszást, és emiatt rá tudsz veszíteni feliratot erre úgy, hogy olyan, mintha a felirat a levegőbe pörögne, mert gyorsan pörgeted a ventilátor marhára. Tehát pörgetsz valamit, azon ugye a fény visszatükröződik, így nem megvan? Oké, értem. Na, elhiszed, hogy az orrom előtt történt, hogy a hülye fölnyúlt a kezébe, hogy megnézd, hogy mi az? Szóval az embereknek ez az értelmi színvonala. De nem tudhatod, hogy mi történt. Hát nem tudom, hogy mi történt, persze. Hát bármi biztosan történt. Nem az van, hogy szellemi fogyaték. Biztos. Tehát tudod, ez a forog az Esterga gép, nézzük meg, hogy meg tudjuk-e fogni kézzel. Meg mit tudom, én a húsdarálóba ott nézd, mi van ott, nyúljunk bele, hogy ez akkor hogy van. Tehát így ez az értelmi színvonal. Na hát, magyar vonatkozású hírunk is van a Darwin díja kapcsolatban. Bár ugye Darwin díj szintben egyre jobban megyünk lejjebb, tehát egyre jobban nem érdekes, illetve érdekesnek érdekes, csak egyre jobban nem annyira nagy művészet ilyen módon megölni magad. Mert azért valljuk be, hogy a két vonatos eset azért az nagyon zsír volt. Egyébként tavaly még terjedt egy olyan YouTube videó, és utána a YouTube videókat, de ez jó volt, amikor ugye kellemes kis hülye gyerek beállt a vonat mellé, közvetlenül, mert ugye ott akart szelfizni, és valaki meg ezt látta, és kinyitotta az ajtót, és a kis lábával így fejbe rúgta, az megvan neked? Nem. És ezt sikerült megörökíteni, ha jól emlékszem, fényképen. Vagy lehet, hogy videózni akarta magát a hülye gyerek, hogy ő ott a vonat mellett egy centire a vonattól úgy vagányul megáll, de valaki ezt látta a vonatból, és pont fejbe rúgta a csávot. Kiváló felvétel egyébként. Hát most mit lehet erre mondani? Na mindegy, Magyarország valamelyik főút, talán 8-as út Veszprém felé, nem tudom, nem akarok hülyeséget, mert nem emlékszem, nem jegyzek meg ilyen dolgokat, meg buta is vagyok, és mama gyalogol a főúton két város között, tök sötétben, de legalább fekete ruhában. Ugye körülbelül az óvodában tanítják az embereknek azt, hogyha gyalogolsz az úton, akkor nem baj, hogy nincs jogosítványod, meg nem baj, hogy hülye vagy, de ha gyalogolsz az úton sötétben, akkor lehetőleg tegyél magad a fényvisszaverőt, vagy világíts ki magad, de ha ezt nem teszed meg, még az se olyan nagy baj, de ha gyalogolunk egy főúton sötétben éjjel, vagy akármikor, ha nappal is gyalogolunk egy főúton, ahol nincs járda, akkor az úttest menetirány szerinti ellenkező oldalán gyalogolunk, ugyanis akkor mi is látjuk majd a szembe jövő autót, meg az autó is fog látni minket, de ha mégse lát minket az autó, akkor mi látjuk őt, és félre tudunk ugrani, ha erről van szó. Na, ma mi természetesen menetirány szerinti, tehát nem az ellenkező, menetirány szerinti oldalon. Gyalogolt, sötét ruhában, tök sötétben, és akkor arra jött a hókotró. Nehéz ezekre a dolgokra mit mondani. Hát igen. Ennyit a darwin-díjas hírekről, szóval komolyan kezdődött a 2015 év. Hülyéből valószínűleg nem lesz idén se hiány, mert a hülye mennyiség valahogy nem akar csökkenni. Sőt, én inkább ilyen exponenciális. És mégse csökkennek a hülyének igen. A száma. Hát nem minden hülye pusztul meg egyébként. És hát lehet, hogy rossz indulatok vagyunk, de hát ezt mi bevállaljuk, mi már csak ilyenek vagyunk. Rossz indulatúak, és még milyenek? Aljasak meg, galádok. Rasszisták. Rasszisták. Egyébként baszki, eszembe jutott erről, tegnap nem bírtam aludni, kapcsolgatom a tévét. Tudsz róla, hogy van egy 8 kert című rajzfilm? Rajzfilm? Magyar rajzfilm. Valamit hallottam róla, de nem láttam. Egy időben erről nagyon beszéltek, ez nagyon komoly projekt volt. Ez már valami 10 éves dolog, nem? Lehet. És én tudtam, hogy ez egy szar, meg hogy undorító féreg szar, azt is tudtam, de most így jobban belenéztem, és egészen megdöbbentett, hogy ez sokkal jobban undorító féreg szar, mint gondoltam. Tehát itt arról van szó, hogy az okos cigánygyerek, ugye megy a... Tehát itt eleve nem értem, hogy ebből a 8. kerületi putri szar életmódból miért kell életérzést csinálni, ezt sose értettem. Mert ugye ezzel így a feka amerikai gettót próbáljuk megmajmolni, de ebből vannak emberek, akik úgy gondolja, hogy ebből egy életérzést kell csinálni, és ez így jó, ezt így... Tehát nem tudom, nekem ez felfoghatatlan dolog. És a sztori körülbelül az, hogy van a cigánygyerek, aki ugye a főszereplő, és szerelmes valami lányba. Most így csak annyit tudok erről elmondani, mennyit láttam az egészből, mert ugye nem vagyok azért teljes mértékben tisztában mindennel. És a sztori olyan okos mélységekig megy el, hogy ugye van a szimpatikus svéd fiatalember, és ugye ezek fiatalok iskolába járnak, ezek a srácok, és van közöttük egy nem svéd fiatalember, hanem magyar, és ilyen szemüveges tudományos gyerek. Tehát először is filozofálgat a főszereplőnk, és rájön arra, hogy ő valahogy úgy szerezheti meg a csajt, meg minden, nem tudom, hogy mi volt itt a lényeg, de az a lényeg, hogy rájött, hogy pénz kell. Tehát hosszas töprengés után ez ki esett a fejéből, az mondta, hogy pénz kell. Egyébként a filmnek ez is az üzenet, hogy pénz kell. Tehát ugye ez a morális mondani való, hogy pénz kell. Ennyi pénz a minden. Hogyan szerezhetnénk pénz dolgot, ezt úgy oldja meg, hogy valami újságban látja, hogy az olajjal lehet pénzt keresni. Sok pénzt. És akkor kitalálja, hogy olajat kéne kitermelni. És ugye ott van a tudományos kisgyerek, és azt mondják neki, hogy jó van, na figyelj, akkor te találd ki, hogy hogyan tudunk olajat csinálni, különben el leszel picsázva. Ez a sztori. Hogy a cigánygyerek azt mondja a magyar gyereknek, hogy találd ki, hogyan csináljunk pénzt, különben elverünk. És ez egy ilyen popkulturális remek mű ez a film. Ki csinálta ezt a filmet? Nem tudom, valami Tróger gyökér csinálhatta. Azt gondolom, de ki pénzelte, vagy nem ki? Tudom. És akkor kapaszkodj meg, kitalálja a tudományos srác másnapra, hogy hát tulajdonképpen úgy lehetne olajat csinálni, hogyha a földben lennének fosszíliák, tehát gyakorlatilag ugye az olaj, a kőolaj az úgy alakul ki, meg a földgáz is, hogy valami a föld mélyén szerves anyag elkezd erjedni, és ezáltal olaj és földgáz jön létre, olaj vagy földgáz, nem tudom a pontos folyamatot. Nem két hét alatt egyébként. De várjál, az okosság, hogy a kis csávó kitalálja, hogy ő kifejleszt egy időgépet, és az időgéppel visszamennek, és ott a 8 kerbe ott leölnek egy csomó mamutot, és a mamut tetemekből majd ugye fosszília fog képződni, és ebből majd kőolaj lesz. De miért nem adják el inkább az időgépet? Ne kérdezz ilyen bonyolult dolgokat. Ja, okay, jó. Tehát miért nem mennek az időgéppel mondjuk előre, és nézik meg a lottószámokat, és jönnek vissza, és nyernek a lottón? Tehát ugye ezen lehetne. Az időgép többet ér, mint a lottó. De tök jó, mert visszamennek, szétbasznak ott mindent, leölnek egy csomó állatot. Tehát vágod? Ez egy állatbarát de film. De egyébként, tehát ez egy ilyen rasszbarát film akar lenni, ami tökéletesen bemutatja, hogy milyen tróger ez a rassz. Tehát gyakorlatilag ott leölnek egy csomó ártatlan állatot feleslegesen, azért, hogy pénzt csináljanak belőle, és utána visszajönnek a jövőbe, és akkor ugye nyilván elkezdenek olajkutat csinálni, hát eddig jutottam a filmben, tovább nem, de elképesztő, elképesztő. Tehát ugye mindig egy filmet megír valaki, egy forgatókönyvet, általában lehet, hogy többen is benne vannak, van egy producer, van egy rendező, vannak szereplők, senki nem mondta, hogy gyerekek, ez egyrészt egy trágya szar, az animáció undorító, hogy az emberek beszélnek, a gesztusok, amiket gyakorolnak undorító, a szereplők undorítóak, plusz az egésznek a morális mondani valója, lehet, hogy vicces akar lenni, de undorító valójában. Tehát hihetetlen. Na ennyit a tegnap éjszakai filmnyemről, ezt még jó, hogy eszembe jutott, hogy ezt el akarom mondani, mert ez nagyon nyomta a kis lelkemet. Hát most már mindenkinek a lelkét nyomja. Igen, úgyhogy... Én szerintem nem fogom megnézni a 8-kert. Komolyan mondom, érdemes megpróbálni, mert meg fogsz lepődni, hogy ez komolyan ezt valaki megcsinálta, és ezt kirakták a közönség elé, és úgy gondolták, hogy ez jó lesz. De a magyar film ugye az mindig is szar volt, az a helyzet, hogy a magyar film mindig is szar volt, reménytelenül szar. Mondok egy másik példát, te láttál a Kontrollt? Az a metrós? Igen, Antal Ninónak az első közönség filmje. Most a Kontroll igazából lehet, hogy te erre nem emlékszem, de a Kontroll az majdnem egy kurva jó film lett. A Kontroll az nem rossz, csak vannak benne ilyen kibaszott gyökér művészkedős jelenetek. Pontosan ez van elbaszok. Tehát alapvetően a Kontroll egy teljesen korrekt, majdnem hollywoodi stílusban, szépen leforgatott, szép képekkel operáló, szépen vágott, nagyon jól összerakott film, belerakva a hülye magyar humorral, a hülye magyar szereplőkkel, mint a Mucsi, meg a kedvenc, egyik kedvenc humoristám, akinek sose jut eszembe a neve, egy másik hülyével nyomult egy időbe, és láttam élőbe, és rettenetes hülyeségeket tud beszélni órákon keresztül. Ja, tudom, nem jut eszembe a neve, de tudom ki az. De is tudod, ilyen bajszos. Bajszos. Bajszos, azt hiszem bajszos, vagy nem bajszos? Nem tudom. És nem alacsony, egyébként alacsonynak is ilyen tűnik. Davat. És egyébként ugye meglepődtem, amikor élőben láttam, milyen rohadt kövér. De lehet, hogy nem volt ő mindig ilyen, de akkor meglepődtem ezen dolgon. Ki a franc az? Badár Sándor. Badár, a Badárról van szó, igen, a Badár. A Mucsi, a Badár, a többiek is, megint nem jutnak eszembe a nevek. Ezt a nagy zsoltot, ezt küldeszem... Hogy a Pindrok Csaba, igen, igen, az is nagyon jól tudja játszani a hülyét. Azt hiszem Nagy Zsoltnak hívják még azt a csávot, aki szerepel benne. Nagyon jól játszik, ő is nagyon jó a szerepe, bár én alapvetően nem bírom ezt a csókát. Később szerepel a Zuhanó repülés című nagyon trágya magyar filmben. Aminek, már nem láttam. Aminek egyébként nekem van egy olyan gyanúm, hogy aminek az írója meg rendezője, az saját magáról mintázta a Zuhanó repülés című rendkívül fos szarfilmet, amiben egy igazi tróger a főszereplő. És én nem vagyok benne biztos, hogy annak a csávónak nincs köze a 8-kert című másik trágyához, tehát van itt összefonódások, de az a lényeg, hogy szóval egy elég komoly szereplői gárda volt, a magyar humorral fűszerezett amerikai jellegű film, tisztességesen megcsinálva, és az elején elkezdődik nagyon erősen, és egyszer csak így kifullad, és egy ilyen elvont fos szar lesz belőle, ez a tipikus magyar film gyártási metódus. Én nem tudom, elfogyott az ötlet, amikor csinálták a forgatókönyvet. Gyakorlatilag az elejénél meglevő gag halmozáson nem léptek volna túl, és azt mondják, hogy valami kis sztorit kanyarítanak, nem is túl bonyolultat, és azzal lezárják le a filmet, akkor ez egy kurva jó film lett volna, szerintem világsiker is lehetne akár, de így, hogy elment ez ilyen elvont, elborult fosba, gyakorlatilag nézhetetlen kategória. Tehát ha a Kontrollt nem látta végig, érdemes megnézni, körülbelül a feléig aztán kapcsolt ki. Ennyi. Körülbelül. Na, még egy dolgot el kell mondanom, mielőtt zenélünk, ez egy nagyon fontos információ, és lehet, hogy már elmondtam a rádióban, a Hurka azt mondja, hogy elmondtam, de biztos, hogy elmondtam. El kell mondanom, hogy utálom a Bon Jovit, de kurvára. Akkor mesélted el, amikor beraktunk egy Bon Jovi zenét. Beraktunk egy Bon Jovi zenét? Jó, igen, a de egy jó Bon Jovi zenét. Tehát a Bon Jovi-ban az az idegesítő, hogy ez egy jól induló banda volt, pár olyan slágerszám, ami igazából jó lett. Want It Dead or Alive az pont ilyen, de igazából az nem tűnt először jónak, csak ugye a Harley Davidson és Marvel Oven főcímdala, és ott nagyon hozta azt, amit hozni kellett, és ezért ugye nagyon megtetszik az emberek. Van, amikor egy zene, egy film után tetszik meg az embernek, és lehet, hogy nem is tetszene előtte, de valahogy visszaadja azt a hangulatot, és ezért jó lesz. De volt egy csomó lényeg. Az, amit egyébként egy videóklipnek tudnia kéne, hogy megcsinál azt a hangulatot hozzá, de általában nem tudja. Általában elbassza azt a hangulatot. Igen. Főleg a maiak. Jó, hát mondjuk a mai zenéket nehéz elbaszni. Azokat de nem kell. Ugye ott volt a Lay Your Hands on Me, meg volt egy csomó ilyen, ami nem is jut most eszembe, de tök mindegy. Van egy pár Bon Jovi szám, de igazából egy olyan szintű nyálas szarzene, és egy dolog idegesít csak, nagyon csípem a rock rádiót, tényleg nagyon sokat hallgatom, nagyon frankó, nagyon jó zenéket találok rajta, hát egy csomószor ezeket rakonjuk be ide, mert ugye utána nézek, hogy mi az, ami szól, ami rock rádióban, akár a teremben reggel biciklizek, szóval rockradio.com, hallok egy jó zenét, tudom, hogy megnézem mi az, és tudom, hogy ezt ki kell keresnem. Ilyen egyszerű. Ha esetleg valami olyan, amiről még nem hallottam, és bizony van mindig újdonság, minden nap van újdonság szinte. Ilyen szempontból marha jó, de hogy ezt a tetves Bon Jovit még kellene játszani, azt nem tudom, ez rohadtul idegesít. Mert azt mindenki ismeri, és mindenki szeret olyan zenét hallani, amit ismer. Nem, ez nem ilyen egyszerű. Szerintem az emberek jó zenét szeretnek hallani, aztán ennyi, legalábbis a normálisabbak, de mindegy, egyszer lehet, hogy csinálok egy válogatást a legszarabb Bon Jovi számokból, már nagyjából szerintem mindegyik szar. Pár azért nem mind, de sok. Hát mondom, most azok a számok nem jutnak eszembe, de tényleg a Lay Your Hands on Me, az például egy olyan szám, amit azt mondom, hogy meg lehet adni, de a többi az, főleg az újabbak, úristen, tehát a tipikus, nagyon elképesztően elkurvuló rockzene, vagy rockbanda ez, ami, de magát egyébként szerintem John Bon Jovit utálom a legjobban. Miért pont őt? Mi bajod vele? Mert énekel. Hogy énekel. Igen, és az rosszat tesz, amikor énekel nekem, főleg ez a nyálas postílusával. De mindegy, zenéjünk, valami jót zenéjünk. Akkor nem Bon Jovi lesz most. De kibaszásból rakjuk be a Lay Your Hands on Me-t, és akkor mindenki érti, hogy mi az a jó Bon Jovi. Jó. Hell, man, lay my heart down on Na, ha már filmeknél tartottunk, akkor a házi feladat mindenkinek, de ez rohadt kemény lesz. Azzal szívatom most az ismeretség körömet, valahogy előkerült a Martyrs című film. Martyrs Y-nal, vagy Martyrok. És megvan szinkronosban, ez egy francia horrorfilm tulajdonképpen, és azzal szívatom az ismerőseimet, hogy ezt mondom mindenkinek, hogy nézze meg. De engem nem tudsz megszivatni, mert én elhatároztam, hogy nem nézem meg. Ezt az egyet kéne megnézni, de ez az a film, ami alapján én eldöntöttem azt, hogy én nem fogok nézni horrorfilmet többet, de szerencsére az asszony is egyébként, hogy horror rajongó volt, megnéztük a Martyrst, és azóta nem szereti a horrort. Na, hát én ezért nem nézem meg. Mondjuk hozzáteszem az olyan horrort, ez a bemegyünk az erdőbe, és ott lesz egy gyilkos, és mindenkit egyesével megöl, és akkor úgy tűnik, hogy megmenekül a főszereplő, de mégsem menekül meg a végén, tehát az ilyen fos filmeket, azokat ugye eleve utáltam, meg nem is szeretem különösebben a horror műfajt, de ugye az asszonnyal meg ő szerette ezt, meg szoktunk nézni néha egy-egy ilyen szart, ami olyan, hogy megnézed, és akkor tudod, arra gondolsz, hogy most ezt miért kellett megnézni, de mindegy, hát ágyban fekve tévézés esete forog fenn ilyenkor, maximum elütöd mással az időt. Az a baj a horror műfajjal egyébként, hogy ezek a tipikus filmek, amit az előbb leírtál, hogy betévedünk az erdőbe, és akkor mindenki meghal, ez nagyon olcsó. Nagyon gagyi, nagyon szar. És mindenki ezt csinálja, nem lehet, ennek 86 ezer változata van. A Wrong Turn című filmektől kezdve a Sziklák szeme sorozatig, ez mindenről szól, hogy valaki oda kerül valahova, ott van egy csomó hülye, és akkor kinyírják, meg persze más egyéb ilyen hasonló klisés variációk vannak. Úgyhogy nem. Ez az egyik verzió, a másik verzió az az, hogy olyan valami, mint a Martyrs, ami ennek gondolom, hogy lehet. Igen, na, viszont ez egy sokkal ritkább, kevésbé populáris és sokkal keményebb műfaj. Én nem tudom, hogy Martyrst egyáltalán játszottak-e moziban, de azt mondom, hogy érdemes megnézni, ha valakinek vannak idegrendszere. Az a durva a Martyrsban, hogy nem is tudom, hogy mi a rossz benne. Nem tudom, hogy mi a rossz benne egyáltalán. Nem akarok semmit lelőni, mert remélem, hogy megnézitek, de olyan lesz, hogy gondolkozni fogtok egy pár napig rajta, és nem tudod, én a mai napig nem tudom meg, hogy mi volt a rossz. A legrosszabb talán az volt benne, hogy olyan érzéseim voltak, igazából most azért makogok ennyire, mert próbálom ezt úgy megfogalmazni, hogyha valaki megnézi, akkor ne spoilerezzem el a történetet. Tehát ugye nem akarom elmondani, hogy miről szól. A Martyrs az egy olyan film, hogy elkezdődik valahogy, az elején azt mondod, hogy ja, hát most ez nem egy nagy tudsz, tehát az elején elég véres az eleje, de azt mondod, hogy most ettől mit voltak oda, és marhára nem ilyen lesz a film, hanem majd fordul egy nagyon nagyot. De igazából a reménytelenség érzése, ami benne van, az a legrosszabb. Az a legrosszabb, amikor azt hiszed, hogy a dolgok jóra tudnak fordulni, és rá kell jönnöd, hogy nem fognak, és egész a legvégéig azt hiszed, hogy ez nem lehet, hogy ez így van, amit te most tényleg itt látsz, és mégis úgy van. És persze a végén ennek még lesz egy elég nagy konklúziója, ami nem annyira tiszta konklúzió, hanem egy olyan konklúzió, hogy gondolkodhatsz rajta, hogy most ez mi a franc rossz volt végül is, de nagyjából azért érted, hogy mi a franc rossz volt. Bár a legvégét azt nem értem. Ja, de ugye most hiába kérdezném meg tőled, hogy te érted-e, mert pont az a dolog, hogy... Sajnálom, hogy miről beszélsz, de igazából... Ezen nagyon sokat lehet gondolkozni ez a film, és nagyon sokat lehet beszélgetni róla, úgyhogy azt mondom, hogy nézzétek meg, és arra vagyok kíváncsi, és ezt majd írjátok meg nekem, hogy mi volt a vége, és mi ennek az egésznek a lényege szerintetek. Na, ehhez kéne megnézned neked is. De mondom, nem akarom. Ha ezt olyan ember nézze meg, aki nem az a lényeg, hogy ez a film mennyire véres, meg hullanak itt a hullák, meg ilyenek, nem erről van szó, hanem az egész rohadt nyomasztóra van megcsinálva, és... Ezt a nyomasztó atmoszférát láttam én meg, amikor beletekergettem a filmbe, és ez az, amit én nem akarok látni, mert igazából az, hogy hullanak a hullák, az nem egy nagy dolog. 2015-ben minden filmben hullanak a hullák, senkit nem érdekel. Tehát ez nem egy izé lesz, nem hat meg hogy minket. Hívták azt a sorozat, hogy több része is van, egy vagy kettő, a Hostel. Nem tudom, hogy az mi. A Hostel. Azt nem tudom, a Motelnek fordították le fogyatékosok. A Hostel című filmet. Szerintem két része van. Korrekt, viszonylag. Nem, egyáltalán nem. A Hostel az nem motel, az egész más. Tehát a Hostel az egy ifjúsági szálló, egy ilyen kollégiumos szállóhoz hasonlít. Itt Magyarországon is van több youth hostel, ezeket így hívják, ez ifjúsági szálló. És nyáron például a Schönherz kollégium is ifjúsági szállóként működik. Ez egy olyan hely, ahol gyakorlatilag egy ágyat bérelsz egy több emeletes ágyal rendelkező szobában. Egy olcsó szállás lehetőség. A motel az egy más téma. De no. Ugye Magyarországon ezeknek a dolgoknak a kultúrája szűkebb, mint sok más dolognak is. Na mindegy, tehát ez nem olyan film, mint az, hanem itt nem annyira arról van szó, hogy itt hullanak az emberek, meg vagdossák le a kezeket, meg a fejeket, hanem egyebek, de azért van benne vér, tehát nem kell félni, hogy ez egy ilyen izé lesz. Sétagalop. Például a Visszafordíthatatlan című filmet, ami szintén állítólag eléggé kegyetlen hasonlóan, azt például már nem akartam megnézni. Pedig ez egy ismerem, nem is hallottam róla. Igazából nem szeretem ezt a műfajt, én nem szoktam horrorfilmeket nézni. Abban a filmben például Monica Bellucci játszik, és valami olyasmi sztori van, visszafelé megy állítólag a film az időben, bár ez nem tudom, hogy van kivitelezve, és... Gondolom úgy, hogy az elején meghal, és akkor utána megmutatják, hogy jutott el odáig, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogy van, egyébként nem hal meg, hanem megerőszakolják eléggé durván, és utána a palia bosszút áll, és komoly leszámolások vannak, de én azt hiszem, hogy elkapnak valakit, rohadtul megkínozzák, és kiderül, hogy nem ő volt az, vagy mit, talán valami ilyesmi. Tehát ilyen rohadt igazságtalan film, egyébként az igazságtalanságot is utálom a filmekben, és egy csomó film azzal operál, hogy igazságtalan, és a Martyrs az nem ennyire egyszerű. Ettől tudnak ezek a filmek egyébként ilyen nagyon erősek lenni, és ilyen nagyon nagy... Persze, attól, hogy rohadt érzés, hogy van valaki, akit szivatnak, azzal együtt érzel, és azt gondolod, hogy neki lesz igaza, vagy bosszút áll, és mégse, és valami rohadt féreg fog a végén kvázi ebből kijönni jól. Ugye ezeket én is utálom, mert nem akarok ilyet nézni, tehát nem akarom a kedvemet elbaszni szórakozásképpen. Na mindegy, mindenkit figyelmeztetek, a Martyrs az egy nagyon jó kedv elbaszó film lesz. Azért érdemes megnézni, mert rájössz, hogy milyen filmeket nem akarsz megnézni többé. Ilyen szempontból szerintem teljesen hasznos, társadalmilag hasznos dolgot teszünk most azzal, hogy a Martyrs című filmet beajánljuk. Na, lépjünk tovább, mert van egy csomó témánk talán. Amerikai foci. Erről akartál beszélni, de igazából nem tudom, hogy mit akartál elmondani. Na igen, ez egy vidámabb dolog. Tehát itt arról van szó, hogy elmentem a Mike haverommal kajálni, és dumáltunk, és például mondtam neki, hogy Magyarországon senki nem érti a baseballt. És erre a standard választ adta, hogy de hát ez a világ legegyszerűbb játéka. Hát mondom, jó, csak kugdvára nem értünk belőle semmit. Na és a Mike elmagyarázta nekem tényleg komolyan, hogyan van a ütőjátékos, az elkapójátékos, milyen pozíciókban állnak föl, hogy vannak a csapatok, miről szól a játék, mi a hazafutás, töviről hegyire elmagyarázta az egészet. És most se értem egyébként. Hát jó, ezt az, hogy így valaki elmagyarázza, az olyan nagyon sokat nem mond, ezt nézni kéne, és akkor úgy értenéd. Most ennek a nézéséről azt mondta, hogy például Amerikában a sportnak nagyon komoly hagyománya van, teljesen máshogy működik, és egyébként erről fogok mindjárt beszélni. Teljesen máshogy működik, mint Magyarországon, ahol a sportnak nincsen hagyománya. A magyar sport az olyan, ott tartunk, ezt úgy képzeljétek el, hogy... De felcsúton nagyon komoly stadion van. Igen, igen, igen, igen. Az egy nagyon jó dolog, hogy felcsúton van stadion, de úgy képzeljétek el, hogy a magyar sport az úgy néz ki, egyrészt az embereket a focin kívül szerintem szar se érdekli, de azért nem érdekli, mert a Magyarországon nem sikerül a sport mellé önközösségi élményt párosítani, az embereket érdekelje, egyrészt másrészt nincsen meg a show jellege, ugye a pompon girlt azt nem itt találták fel Magyarországon, most már erőködünk vele, de ez egy nagyon a pompon lányok dolog, hogy ott a csajok ott készülnek erre, és szurkolói ízét csinálnak, és koreográfiát, és mutogatják a kis lábukat, meg a valagukat, az... De ez 2015-ben egyszerűen késő, tehát ezt el tudom képzelni. Nem az. Mindennek hagyománya van, és ez őszinte dolog Amerikában, itt meg egy mesterséges dolog. Itt ez olyan szar, mint olyan szánalmas, mint a Halloween meg a Valentin nap körülbelül. Tehát ezeket teljesen felesleges utánozni, nincs meg a hagyománya, nincs meg a kultúrája a dolognak. De a baseballban az a lényeg, azt mondta Mike, hogy igazából tévében nézni szar. Mert egyrészt élőben hosszabb, de azt mondta, hogy nem baj, hogy hosszabb, mert ott a közösségi élmény, hogy ott van x ezer ember, odamész, tök buli, eszed a kis virslédet, meg a szart, amit ott lehet enni, hullámzol a tömeggel, beszélgetsz, ismerkedsz, stb. Egy ilyen nagy közösségi élmény az egész. De azt mondta, hogy tévében ő se szereti nézni. És itt értünk rá az amerikai focira, amiről tudod, mit mondott? Azt, hogy az meg csak tévében jó. Nem, dehogy. Arról azt mondta, hogy a baseball a világ legegyszerűbb játék, és az amerikai foci sokkal bonyolultabb. Azt mondom, baszki, hát el kell menni, a pálya végig, le kell baszni a labdát, aztán kész, megvan a pont. Hát mondom, ebben mi a bonyolult? Hát vannak valami trükkök, hogy olyan rúgni kell a labdát, meg nem, külön védő csapat, semmi, meg támadó csapat. Semmi, touchdown-t kell szerezni. El kell jutnod a pálya végéig, le kell dobni a labdát, aztán kész, ennyi. Vagy rúgsz egy gólt abba a ilyen hangvilla alakú kapuba, széles hangvilla alakú kapuba. Ennyi a játék, tehát az annyira nem bonyolult. Jó, ott is vannak pozíciók, meg minden, de nem, tehát ilyen szempontból számunkra jobban érthető az amerikai foci, hasonlít bizonyos szempontból az európai focihoz, a labdával át kell jutni az ellenfél tél felére, és célba kell juttatni, ennyi a történet. Csak hogy az amerikai foci az egy brutális sportág, ugyanis ott mindent megtesznek, hogy a labdát elvegyek tőled, és azért rohadt kemény sérülések is vannak. Tehát az amerikai foci az egy rohadt kemény sport. Én egy-két amerikai focistát ismerek innen Budapestről, mert van a Budapest Wolves csapat, akinek ismerem egy-két tagját, a Csepit, a valamilyen Norbit, akinek nem teszem be a neve. Na, a Norbi az egy jó pár éve találkoztam vele, ez egy fiatal gyerek volt, akkor ilyen viszonylag vékony és ilyen duzzadt volt mindkét bokája, vastagabb volt a bokája, mint a combja majdnem, de el volt törve. Mert meccsen sikerült eltörni mindkét bokáját. Szóval kemény sport nagyon. Ráadásul a világ legkeményebb sport egyébként az elméletileg az ausztrál vagy az új-zélandi rögbi, már nem emlékszem, mert ott nagyjából ugyanezt játszák. Tehát itt mennek neki ezzel, mint a gőzmozdony másiknak, és lökik fel a francba, csak ott nincs védőfelszerelés sem. De minden esetre ez egy kőkemény dolog, viszont nagyon megbecsülik, és az amerikai fociban három szint van. Van a profi szint, van az egyetemi szint, meg van a középiskolai, a high school szint, és ebből gyakorlatilag el lehet jutni odáig, hogy sztár leszel és meg tudsz élni, és reklámszerződéseid vannak. De miért működik ez vajon így? Azért, amiért nálunk működik a rendes foci. Nem működik nálunk a rendes foci. Hát jó, Magyarországon nem működik a rendes foci, de egyébként működőképes a rendes foci, tehát kurva nagy sztárok vannak a fociban. De nem Magyarország. Masszív pénzeket keresnek. Magyarország egy szar ebből a szempontból. Hát nem minden mondok. Szempontból szar Magyarország, sajnos ezt nyugodtan elmondhatjuk. Na mondok még egy magyar, nagyon jó példát, hogy Magyarországon hogy működik a sport. Anyuka szeretné, ha mondjuk focizna a kisfia. És egy csapatban játszana, hogy aztán a kisfia majd híres legyen, és majd az NB23-ban játszon, és akkor menjen ki a pályára. Tudod, hogy működik ez ma? Na hogy? Úgyhogy anyuka oda megy, és ad az edzőnek, vagy valakinek 500.000 forintot, és akkor a kisfia bekerülhet a csapatba, és játszhat. Ez jól hangzik. Például így működik. Biztos, hogy vannak kivételek, de ma ez így működik. Tehát nem feltétlenül úgy működik, hogy most mennyi teljesítmény nyújt a kis csáva. Mike egyébként azt mondta, hogy Amerikában kétféle gyerek van. Az egyik akar amerikai focizni, rövidítve focizni, a másik nem akar amerikai focizni, rövidítve focizni. Tehát vannak a nyomik, akik nem akarnak amerikai focizni, mert ők gyengék fizikailag, meg lusták is, meg vannak, akik ilyen fanatikusok, kemények, és kattantak, és ők mennek, és lökik föl egymást, és mondom, rohadt erőszakú sport, tehát nekem biztos nem tetszene ez, mert nekem nincsen ilyen készítésem, hogy az osztálytársaimat, a csapattársaimat, a barátaimat sérülésnek tegyem ki. Én azért nem szeretem a küzdő sportokat sem, mert mondjuk beállsz, párba haveroddal is ütni kell a haverodat, mint az állat, hát mi a fasznak üssem a haveromat. Tehát ez egy hülye, gyakorlatilag a hülye embereknek a szórakozása ez ilyen szempontból. Az igazság, hogy nekem az amerikai foci sokkal jobban tetszik egyébként, mint az európai. Jó, hát eddig még nem jutottunk el, de ez nem is csoda, jobban tetszik. Ezt hát, hogyha valamit játszani kéne, én inkább amerikai fociznék, mint európai fociznék. De mondom, rohadtul veszélyes és rohadt agresszív dolog. Nem egy kifejezett gyerekjáték. Na most, mondtam már, hogy ez a kétféle ember van. Ő abba a típusba tartozott természetesen, aki béna fasz volt, és nem akart amerikai focizni, de mondta az apja, hogy de igenis mész focizni, és kész. És akkor így kellett neki elkezdeni a focit, és mondta, hogy teljesen rákattant a dolva, rohadt kemények voltak az edzések, futni kellett föl alá, meg halálba szivatták őket az edzők, tehát ez rendes sport volt. De azt mondta, hogy egy időben felszívta magát, rákattant és ment, mint a gép, meg akart ölni mindenkit, teljesen még meccs végén is be volt pörögben. De mi a lényeg az egészben? Miért nem értjük mi az amerikai focit? Azt mondta, hogy képzeljük el azt, vegyünk egy államot, mondjuk Texaszt. Texas akkora állam, hogy 10 óra autóút egyik végéből a másikba, vagy még több. És van benne kurva sok város. Meg nagyon sok falu. Meg kisvárosok. És ne képzeljük azt, hogy amerikai kisváros az Las Vegas jellegű kaszinókkal van tele, meg mindenféle szórakozási lehetőséggel, mert nincsen. Ugyanúgy, mint egy magyar kisvárosban nincsen lófasz se, vagy egy magyar faluban nincsen lófasz se, ugyanígy nincsen lófasz se Amerikában. Amerikában, amit látunk a filmekben, az egyrészt részben a csillogás, másrészt, ha valóságot is látjuk, nem nézünk a dolog mögé, és nem fogjuk fel. De a nagyvárosokat mutatják mindig. Hát nem mindig, mert van egy csomó rész, amikor mutatják a vidéken a prostókat. De... Ja, igen, de akkor azok prostók, és igazán mi azt nem fogjuk fel, hogy azok ott prostók. Én pont ezt akartam kérdezni, hogy te felfogod-e, hogy ez az amerikai része, élet része, és ez a valóság, hogy látsz egy házat, azt te felfogod-e, hogy az egy rozog a faház abban a filmben, nyikorog az ajtó, le van rohadva az egész, és ők igazából nem élnek olyan hű, de jól, mint ahogy mi gondoljuk. Hát én nem fogtam fel egyébként sokáig, hogy ez a valóság. Addig nem, amíg hallottam olyanoktól, akik egyébként jártak ott sokszor, és akkor mondták, hogy egyébként Amerikában vidéken élni nem olyan kurva vidám, mint amilyennek mi látjuk a filmeken. Már nem a vidéki életet, hanem a nagyvárosi. Nagyvárosban sem, mert például nekem Sydneyben a felhőkarcolók között látnom kellett a sikátorokat, hogy felfogjam, hogy baszki, az amerikai filmekben a nagyvárosokban sikátorokat látsz. Ilyen tűzlépcsőkkel, ott a szemét, fújja a szél a szemetet, hót, lepra, minden. Ezt nem fogjuk fel, hogy ez a házaknak a hátsó oldala, ez ott létezik, és az emberek ott élnek. És nem feltétlenül palaszkodhatunk, hogy olyan nagyon lepra a 6.-7. kerület, mert ez a leproság, ez megvan egy nagyvárosban, New Yorkban is, méghozzá sokkal nagyobb méretekben. És olyan helyeken élnek emberek, hogy beszarsz. Tehát például van az a fos film, ami ilyen nyálas film, a mi a franc, Coyote Ugly volt a címe, amilyen énekes csajról szól, aki egy bárba elmegy dolgozni. Sakáltanya. Ez egy számomra viszonylag érdektelen film, de vannak benne olyan momentumok, a csaj felköltözik vidékről, beköltözik a lepra, a koszos szar New Yorki lakásába, és ez a realitás. Tehát ha most te bevándorolnál Amerikában, és 600 dollárod lenne lakásra havonta, akkor egy ilyen lepra koszos szarba költöznél be, ami sokkal leprább, mint egy budapesti panellakást Kőbányán. Ez bizony egy meglepő dolog, de így van. Szóval visszatérve a lényegre, nem kolbászban van a kerítés Amerikában sem, és ezen a sok kisváros, ez a sok kis falu, itt nincsen szórakozási lehetőség. Egy dolog van, a foci. És mindenki, minden pénteken arra vár, hogy jöjjön a meccs. És a meccs az egy kurva nagy buli. Az egész hetet azért melózzák végig, mert az egész közösség, aki ott abban a városban van, vagy abban a faluban van, össze fog jönni, ez egy kurva nagy fiesta számukra, és ott ezen a helyen meg fogják nézni a meccset, drukkolnak a csapatuknak, és rohadt jól érzik magukat. Mert itt nem csak az a lényeg, ugye nem a magyar futballzurkoló szinten megyünk neki a másiknak és kurvanyázzuk, hanem pont az a lényeg, hogy megy a meccs, közben mindenki barátkozik egymással, kajálnak, buli hangulat van, közben ugye a meccs közben rengeteg szórakoztató betétszám van, a szokásos pomponlány történet. Tehát ez számukra egy ilyen pénteki örömünnep buli, ez az egész, és minden ilyen kisvárosban, minden hétvégén foci meccs van, és minden melós, mindenki, aki ott él, erre vár, hogy jön a péntek, megy a buli. Erről szól az amerikai foci, és ezért olyan baromi népszerű, mert számukra ez egy nagyon fontos esemény, pont ezért, mert ez egy ilyen szintiszta szórakozás, semmi más. Tehát itt az öregek, a fiatalok, a gyerekek, mindenki megy a meccsre, mindenki szurkol, mindenki be van motiválva annak abba az irányba, hogy a szurkoljon a csapatának, és egyszerűen ez náluk az életnek a teljesen szerves része. Ami egy egészen más mentalitás, mint ami Magyarországon van. És ezért van az, hogy már a középiskolában a sztárok lesznek kvázi. Azok, hát ugye nyilván helyileg a kisvárosban, vagy akárhol, ahol laknak, vagy az iskolában akár, hogyha mondjuk egy nagyvárosban laknak, akkor ott marha nagy sztárok, meg ők a király. Persze, amit látsz is az ilyen amerikai hülye filmekben, igen, hogy a nagyon menő csávó az, aki a foci csapatban jó. Igen. Ez a valóságot. És nem Magyarországon el tudsz képzelni. Nem ezért van a filmekben, csak mi ezt nem értjük. Persze, persze. Tehát el tudsz képzelni, hogy Magyarországon valaki, mert jó sportoló, ezért ő lesz a menős csác a suliban, és rá fognak felnézni a csajok, rá vannak izgulva, meg a tanárok is úgy állnak hozzá, hogy te vagy a fasz a gyerek, és te neked majd biztos lehetőségeid lesznek a jövőben, mert te faca sportoló vagy. Magyarországon nem lesznek lehetőségeid. Körbe röhögnek azzal, hogy sportoló vagy. Hát nem feltétlenül, tehát nem tudom, hogy te szoktál-e látni focistákat például, középiskolás focistákat. Nem. Abban a középiskolában, ahova én jártam, volt egy sportosztály. Hát annak az osztálynak körülbelül a fele focista volt, és... Ilyen nagyon ilyen piperköc buzerások voltak, akik de azzal foglalkoztak. Persze, mert nyomták őket anyujék pénzzel, tehát ezért tudták ezt megtenni, de egészen máshol van szó. Itt a csóró gyerek, érted? Akinek apu nem tudja nyomni a lóvét, meg nem tudja lefizetni 5 kilóval azért, hogy a gyerekből legyen focista. Itt a csóró gyerekből is lesz valaki Amerikában. Tehát Amerika azért a lehetőségek országa, mert itt bárkiből lehet bármi, ha megdolgozik érte. Ott a Csóringer gyerek elmegy, és jól játszik a meccsen, és imádni fogják a faluban az emberek, és segít neki mindenki, és ő lesz a fasz a gyerek. És ráadásul elnéznek neki dolgokat. Ez volt még egy másik érdekes aspektus, hogy elnéznek nekik dolgokat. Tehát, hogy tudnak huncutkodni a gyerekek, mert nem fogják annyira őket lecsukni, meg ilyesmi, ők igazi sztárok ezzel. Hát igazi sztárok, igen, a faluban. De jó, ez is valami. Tehát Magyarországon csak azzal, hogy valaki jó sportoló, leszarják. Nem ilyen egyszerű, hogy igazi sztárok a faluban, mert a középiskolai csávó sztár a faluban, utána elmegy valamelyik egyetemre, és már ott lesz sztár, és onnan már akár a... Hát ott akkor lesz sztár, hogy jól tud lenni az egyetemi csapatoknak vannak szponzorai is, kap a csávó lóvét. Az egyetemi csapatokból egyenesen profiba tudnak menni, simán, akik ott jók. Simán. Hát ez létező dolog, hogy... De nem kell eljutni a profiig, mert már előtte is már vannak szponzorok. Tehát Amerikában az embereket ez érdekli. Oké, de csak ahol Amerikában egy kurva nagy népünnepé most volt a múlt hétvégén. Igen. Akkor a pénzek vannak, mint az állat, mert az embereket Amerikában érdekli a sport, mert megvan ennek az egésznek ez a hangulata. Ez az, ami nekünk soha nem lesz meg. Tehát ez megint egy olyan dolog az amerikai életformából, amit mi nem nagyon tudunk megérteni. De hozzátartozik, hogy azért nincsenek nálunk ilyen dolgok, meg nálunk egy csomó dolog azért szar, mert mi magunk csináljuk ezt. Magyarországnak azért van ez a kormánya, amilyen van most, mert a magyar emberek ilyenek. Ezt termelték ki. Hát igen, de ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy akkor most a kormány ilyen, és akkor most meg ilyenebbek lesznek még az emberek. Nem. Ez abszolút alap szint az emberektől jön ez a dolog. Ilyenek a magyar emberek, és ezért van, és ezért nem lesz itt soha jobb. Másféle emberek meg másmilyenek, az amerikai emberek meg olyanok, egészen máshogy állnak a dolgokhoz. Tehát mi egy olyan kultúrkörből jöttünk, ahol ugye 40 éves szocializmusban teljesen normális volt, hogy szétlapjuk a gyárat, és hazahozzuk a szerszámokat otthonra a gyárból, mert ez úgyis mindenki. Tehát ez ugye, ez a dolog, ahonnan indulunk. Tehát Magyarország pont azért beléjé korrupt, mert mindenki korrupt, mindenki megvető, és mindenkit be lehet építeni a rendszerbe, ezért kirobbanthatatlan ez a mostani rendszer most, mert mindenhol ott vannak az emberei. Hát egyelőre. Hogyha kikopnak nem, azok, nem egyelőre. Nem egyelőre. Ez így van 1998 óta, sőt már előtte is így volt. Tehát ez onnan kezdődik. Már akkor hát elkezdtek. Ha kikopnak azok, akik a szocializmusból jöttek, és abban nőttek fel, abban a rendszerben, akkor ez talán változhatna. A más kérdés, hogy most megyünk a szocializmus felé megint erősen. Nem kopnak ki. Hogy kopnának ki? Amikor a mai takony 20 éves pondrók, nem is tudom melyik képviselő, melyik volt az a gyökér, aki mondta, hogy 47 ezerből meg lehet élni? Nem jut eszembe a neve. Hát az egy fiatal gyerek. Az nem volt egy nagy csóka még a szocializmusban. Hát érdekes módon ő képviselő, vagy mi a tökön volt Miskolcon, és érdekes módon vett egy házat, és érdekes módon pont ott betonoztak, vagy ott csináltak utat abban az utcában. Pont a házáig. A házáig, véletlenül ott fogyott el a beton, vagy a bitumen. Havi 47 ezerből. És egyébként 47 ezerből él a csávó most is. Tehát igazat Jelen. Mondott, csak napi 47 ezerből ez a probléma. Na mindegy, szóval ez Magyarország, ez egy nagyon nagy különbség azért. Na mindegy, ebben nem is akarok belemenni, valamelyik olvasónk írta az edző válaszolba, egy csajsz, nagyon jó dolgot írt, és ő mondta, hogy hát aggódik a jövő miatt, mert ő a családjában hozza azt, hogy politizálni szoktak, és én viszont nem szoktam politizálni, illetve utálom ezt az egészet, utálok erről beszélni rohadtul, és kerülni is akarom, mert nem akarom, hogy ilyen vérgőzös, agyhalott buzik neki álljanak nekünk fasságokat írogatni, hogy meggyőzzenek a baromságaikról. Itt szerintem senkit nem kell itt már győzködni, meg nem is lehet. Nekem volt olyan barátom, aki ugye vérhívő volt eddig, és azt mondta, hogy hát, most már rájöttem, hogy átbasztak. Illetve beszoptam, így mondta, hogy beszoptam a dumájukat. Hát mondom, én szóltam, de nem hittél. Na mindegy, ezért vagyunk reménytelenek, tehát Magyarországon nincsenek oldalak. Az a baj, hogy nincsenek Magyarországon oldalak, Magyarországon trógerek annak ennyi. Aki politikusnak megy Magyarországon, az egy tróger, és a zsebét fogja tömni. Csak itt a szintbeli különbség az, hogy valakik tömik a zsebüket, és téged hagynak élni, meg valakik tömik a zsebüket úgy, hogy téged se hagynak élni, és elveszik a tiédet is, és leszarják, hogy ilyen dög lesz. Az vágott, hogy már ilyen elképzelések voltak, hogy minden út legyen fizetős? Hát leszarozzunk. Mi? Minden út. Frankon? Igen. Most, tehát, hogy bevezették, hogy bevezették az útdíjat, most abban benne volt egy olyan opció is, hogy minden út legyen fizetős. De egyébként erről van szó. Tehát nyugodtan miért nem mondják ki, hogy minden út fizetős, kész. Tehát ilyen agyrémfasságot, hogy az elkerülő út fizetős, ami azért van ugye, hogy ne jöjjenek be az autók és ne legyen dugó a városba, az elkerülő utat, amit megcsináltak úgy, aki esetleg Budapest környékén nem autózik és vidékről hallgat minket, az nem tudom, vágja, hogy az M0 az annyira jól sikerült, hogy nagyon könnyen tud 100 kilométert kerülni. Tehát nem úgy van az, hogy jaj, nem megyek le Budapestre, nem megyek be, tehát nem úgy van, mint Pozsonyban, hogy Pozsonyon át megyek egy autópályán és kész, és nem kell bemennem szarakodni Pozsonyba, hanem úgy van, Pozsony ez egy nagyon messzi ilyen sci-fi szintű amerikai város, tudod. Igen, hát Magyarországhoz képest lassan. De egyébként nem, tehát Pozsony egy lepratelep. Nyilván itt van, közelebb van, mint Debrecen, tehát azért beszélek erről így. De Pozsonyon keresztül megy az autópálya, és ha te Pozsonyból el akarsz menni Prágába, és Pozsony útban van, akkor nem kell szopnod vele, hogy bejössz, és itt állsz a dugóban nem tudom mennyit, mint Budapesten. Budapesten két lehetőséged van. Átjössz a városon, és mondjuk elköltöltesz a városban, ha szerencséd van, akkor egy-másfél órát, mire átjutsz a következő autópályáig, tehát mondjuk az M7-es felől jössz, és el akarsz menni Debrecenbe, akkor nagyon könnyen lehet, hogy egy-másfél órát fogsz szarakodni, mire eléred az M3-ast, és tovább mehetsz. Tehát például Szakács Sanyi mesélte nekem konkrétan, mondjuk nem hiszem, hogy azt hitte, hogy ezzel meg tud lepni, hogy tök jó, hogy amíg ideért hozzám az autópályáról, az M6-osról, az több időbe került neki, míg leért Pécsről, befölért Budapestre. Tehát ez egy teljesen normális dolog, hogy mondjuk, ha nekem M6-oson kell mennem, akkor vagy M1-esen, akkor tovább tart elérnem az autópályát, mint végül az úti célomat. Tehát Győrbe elmenni a pályán hamarabb lehet, mint ahogy eléred innen, a 13. kerületből eléred az autópályát. Attól függ, hogy milyen időszakot fogsz ki. Na erre, ugye mivel a belvárosban közlekedni ez szívás, erre csináltak egy zseniális körgyűrűt, ahol meg 100 kilométert kerülsz. És lehet, hogy ott is dugó van. Mert szokott kurva gyakran dugó lenni. Tehát én az M0-át például nem használom semmire, mert az M0 az használhatatlan. Tehát kurvára, annak nincs értelme, hogy egy 10 kilométeres út helyett 80 kilométert menjek, úgy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy nem kell magyarra szólnom. Szóval ezek a dolgok nálunk ilyen jól működnek, valószínűleg azért, mert ennyi sok hülye van, és ezt a dolgot én elég nehezen rakom össze ezzel a nagy magyar híres zsenialitással, amire annyira büszkék vagyunk, hogy mennyi Nobel-díjas tudóst adtunk a világnak, és milyen okos a magyar ember, és milyen rohadt tehetséges. Hát csak meg kell nézni, milyen rohadt tehetséges, hogy működik itt minden. Na mindegy, menjünk vidámabb témák felé, mert teljesen vidám témának szántam ezt az amerikai focit, csak belekanyarodtunk ide a magyarországi szarba, ami nem túl jó. Na ide csatlakozhatna még Gergőnek a levele, aki egyébként már szerepelt a rádióban a Star Wars-os témában, és küldött nekünk egy idézetet, amit mindenképpen fel kell olvasnod, meg még olvasd fel a többit is, amit írt. Na szóval, azt írja, hogy megfigyeltem, hogy újabban megint sokat beszéltek az idióta társadalmi és szociális helyzetről és világunkról, országunkról. Arról mindig beszélünk sajnos. Hát persze, muszáj, mert hogy idióta helyzet van, tehát időnként előkerül. Na, itt most ugrok egy kicsit a levélben. A Sons of Anarchy-ban nagyon tetszett az a pillanat, amikor Jax olvassa édesapja leveleit, és a narrátor felolvassa, amit az anarchiáról hallott. Hasonlóan jó idézetet találtam a Márton Áron szakkollégium falán Óbudán, amikor a barátaim látogattam meg. Érdemes rajta elgondolkodni, hogy az öreg Áron úr mit mondott, és milyen jól látta, kár, hogy a mai fiatalság tesz ebbe az egészbe. Az idézet pedig... Itt a demokráciáról van szó, igen. Igen. A demokrácia azért a legnehezebb társadalomrendező elv, mert magas erkölcsi követelményeket állít fel mind a vezetőkkel, mind a vezetettekkel szemben. A jövő század arculatát az az irányzat fogja alakítani, amely magas erkölcsi igényekkel jön, a hamissággal az igazságot állítja szembe, a gyűlöletet a szeretettel igyekszik legyőzni, és a bosszúálló szándékra nagy lelkűséggel válaszol. Kolozsvár 1946. Most itt nem tudom, hogy teljes mértékben értitek-e, vagy sikerült-e követni a szöveget. Ez egy nagyon-nagyon nagy igazság, és részben arról szól, leegyszerűsítve, hogy a demokrácia az egy fasság. Legalábbis abban az értelemben, hogy az emberek a demokráciát elképzelik, az egy baromság. Tehát a demokrácia az akkor reális dolog, ha az emberek egyforma szinten vannak. Csak az emberek nincsenek egyforma szinten. Kellene egy erkölcsi szint, ami Magyarországon nyilvánvalóan nincs meg. Tehát igazából ezért szenved ez az ország annyira, mert ez hiányzik. Persze, persze. Tehát ugye nincsen becsület, nincsen őszintesség, mindenki hazudozik össze-vissza, mindenki keveri a szart, mindenki lop. Egy ilyen országban nem lehet igazságot tenni, és egy ilyen országban nem lehet demokrácia. Hogy lehet egyenlő egy tolvaj, meg egy becsületes ember? Tehát nyilván nem lehet egyenlő. A másik dolog, hogy ugye olyan társadalmi igények is vannak, meg megfogalmazódnak demokratikus elvek alapján, hogy mindenki egyenlő, és miért van az, hogy az egyik ember az többet keres, a másik nem keres többet, és ez azért baromérő helyes, mert itt nem csupán arról van szó, hogy emberek kizsákmányolnak másik embereket, vagy emberek hátrányos helyzetük másikhoz képest, hanem a képességekről is szó van. Tehát az, hogy vegyük el a gazdagoktól azért, mert ők gazdagok, és adjuk oda a szegényeknek, ez nem ennyire kerek, hogy ezt meg lehet tenni. De a demokrácia az nem teljes egyenlőséget jelentem. Tehát az emberek alapvetően nem jelent, csak az emberek hülye gondolkodásában jelent teljes egyenlőséget, az a baj. Hát a kommunizmus jelent teljes egyenlőséget, igen, és éppen úgy tetszik. Igen, pontosan. Tehát egy csomó ember, miért kommunista? Nem is tudja magáról. Ő azt hiszi, hogy ő egy jobb oldali valaki, bár sose értettem, hogy az emberek miért teszik oldalokra magukat, de ő azt hiszi, hogy egy jobb oldali gondolkodású ember, és a szemét multik, meg a szemét izé, meg vegyük el a pénzt, meg a egy kulcsos adó téma kedvencem. Én nem vagyok egy közgazdász, hogy emberek nem tudom, mit nem tudnak felfogni abban, hogy valaki azért, mert 10-szer annyit dolgozik, annak nem kéne 100-szor annyit adóznia, annak pontosan 10-szer annyit kéne adóznia, ha 10-szer annyit keres, teljesen elég, hogy 10-szer annyit adózzon, ugyanis ő ezzel 10-szer annyit adózik az egyszer annyit adózó embernél, ezt nem tudom értelmesen tudtam elmondani, viszont ha az adó az több kulcsos, tehát az emberek azt gondolják, hogy mert ők a adott képességeikkel szarul keresnek és dolgoznak x helyen x ezer forintért, akkor egy vállalkozó, aki a belét szétdolgozza, akit szivatnak a hivatalok, aki kockáztat, akitől embereknek a munkája függ, és a magyar vállalkozói környezetben nagy eséllyel rá fog menni az egészsége is, tehát egy ilyen ember ne keressen már többet, mint a mezei alkalmazott, aki szarik az egészbe, jó, akkor hazamegy, aztán leszarja az egészet nagy ízbe. Tehát ez a magyar közgondolkodás. Ez lehetne a kommunizmus, de igazából a kommunizmusban nem nagyon vannak vállalkozók. A kommunizmusban nincsenek vállalkozók, a kommunizmusban hát mindent. Mondhatjuk így is. Állam irányít, 80-as években a magyar puha kommunizmusban jöhettek létre gazdasági társaságok. Na mindegy, itt az embereknek mondom az az elképzelése, hogy akinek sok pénze van, az geci. Tehát így ennyi a dolog, és akinek sok pénze van, attól vegyük el és adjuk azoknak, akiknek nincsen sok pénze, csak így nem szabadnak gondolkozni. Úgy szabadnak gondolkozni, hogy én több pénzt akarok szerezni, ezért képzem magam, tehetségesebb vagyok, ügyesebb vagyok, kész. Tehát el kell fogadni azt, esetleg, hogy társadalmi egyenlőtlenségek vannak, ez nem csak azért van társadalmi egyenlőtlenség, mert kihasználják az embereket a geci vállalkozók, hanem azért is, mert az emberek nem egyenlőek, nem egyenlő a képességük. Sorolhatnám, tehát a mai átlag írástudatlan idióta gyökér ember, az mire képes, mit tud termelni, mire jó az ő munkája, azon kell elgondolkozni. Ilyen egyszerű. De itt nem akarok önbe melemenni, meg ráadásul azért van ennek másik vetülete is. Tehát tényleg vannak olyanok, hogy szivatják az embereket. Tehát például ebben a kapitalista rendszerben, mondom, hogy még egyszer nem vagyok közgazdász, meg hülye vagyok mindenhez, de én a komplett pénzpiacot úgy, ahogy van, így felrobbantanám a picsába, az, hogy a semmivel kereskednek és kurva sok pénzt keresnek, ez azért röhely. Tehát a tőzsdézés, meg a többi szarság, a pénzügyi manipulációk, sortolás, ezek, ez kurva gáz. Tehát itt ebből élnek emberek, hogy gyakorlatilag papírokat tologatnak. Tehát ha ez ilyen egyszerűen működne a gazdaság, hogy termelünk, eladjuk, szolgáltatunk, szolgáltatásunkat eladjuk, megveszük, stb. Fogyasztunk, akkor ez egy viszonylag tiszta dolog lenne, és működhetne normálisan, ha felfogjuk azt, hogy tízszer annyi munkáért, tízszer annyi fizetség jár nyilvánvalóan, és azért, mert valaki tehetségesebb nálunk, meg ügyesebb nálunk, meg okosabb nálunk, azért nem kell utálni, meg nem kell elvenni a pénzét, és arról ábrándozni, hogy az ő pénze milyen lesz. Láttad a Wall Street című filmet? Wall Street? Ősde cápák magyarul. Láttam csak régen. Marha jó film, ami egyébként értelemszerűen a Wall Streetről, meg a ősde kereskedelemről szól. Charlie Sheen. Charlie Sheen, így van, és egy másik pali, akinek megint nem jut eszembe a neve, mindig elfelejtem. Charlie Sheen, tudom, kire gondolsz. A Michael Douglas. Nem, Michael Douglas, igen, jól beszélsz. Na szóval, pontosan erről szól az egész, és ebben kimondják ezeket az igazságokat, amikor a gonosz Michael Douglas oktatja a Charlie Sheen-t, és azt mondja, hogy mi nem alkotunk semmit, mi nem teszünk le az asztalra semmit, mi csak információkkal kereskedünk, és hülyére keressük magunkat. Igen. Méghozzá olyan információkat keresünk. És amikor a végén a Charlie Sheen-t az apja viszi a börtönbe, mert természetesen lebukott és lecsukták, akkor mondja neki, hogy majd, hogyha kijössz, akkor megtanítalak a nem tudom milyen mesterségre, és majd azt fogod csinálni, és abból szépen elélsz. Mert pofára esik bizony a Luffy kereskedelemmel. Igen, ami nem is feltétlenül baj, és néha pofára esnek emberek Luffy kereskedelemmel, de erre nagyon rá tudnak olyan emberek is fázni, akik nem tehetnek igazából kvázi semmiről. Egyébként egy jó film, ezt meg lehet nézni. Ezt is ajánlom a Mártisnál, és sokkal vidámabb. Igen, a Mártisnál lehet, hogy vidámabb. Tényleg lehet, hogy le is töltöm én is, aztán megnézem a Torrent kölcsönzőből. Ha meglátjuk, egyébként ez egy megint egy érdekes dolog, egy érdekes cikket olvastam, és arról jutott eszembe ez a dolog. Ugye én, mint közgazdasági analfabéta, szeretek azért ilyen cikkeket olvasni, mert tudok okosodni belőle, és egy nagyon érdekes történet az, amit sokan nem értenek, hogy Magyarország, ugye két ellentétes véleményem van, az egyik az, hogy Magyarország ilyen gyarmat, és hogy rabszolgák vagyunk, mert bérmunkát végzünk. Na most ezzel ez a gond, hogyha nem végeznénk bérmunkát, meg nem lenne itt Tesco, meg nem lenne Audi, akkor sok ezer embernek nem lenne munkája, az kurvára egyértelmű. Magyarországon akkor nem nagyon lenne semmi. Nem lenne semmi. De hogy miért nincsen semmi, így ennek kellene mégse. Azért tudni kell, hogy azért ezeket a multikat, ezeket eléggé szivatják, elég sok infrastruktúrát ki kell építeniük. Tehát az is, hogy a Tesco, az Asan, meg ezek idejöttek, azért az nem csak úgy működött, hogy idejöttek, és akkor jaj, kizsákmányoltak, és tönkretették a amúgy tróger magyar kiskereskedőket, akikhez bementék, osz volt a boltba, és nem köszöntek. Tehát ezeket tönkretették, én ezért nem sírok olyan nagyon. De szerintem egy normális kereskedő az a mai napig megél. Viszont cserébe, hogy ők idejöhettek, azért utakat kell építeniük, felüljárókat, autópályabevezetőt, mindent. Tehát azért ott rendesen megvolt az ára ennek a történetnek. De... És mostantól vasárnap be kell zárniuk. Igen, igen, igen. Hát az a másik érdekes dolog. Lehet, hogy rá kellene szoknunk, hogy vasárnap ne legyen rádió, de most sincs szerencsére. Már előre betartjuk a törvényt, és nem lesz vasárnap rádió. Na mindegy, az a baj a bérmunkával. Azt kell megérteni, hogy ettől az országnak nem lesz GDP-je, mert nem termelünk. Emberek megélnek, tehát sokkal jobb, hogy ezek a gyárak itt vannak, mintha nem lennének itt, de a német gazdaság azért erős, és a magyar azért gyenge, mert mi nem gyártunk semmit. Ennyi a történet. Mi csak alkalmazottak vagyunk, bérgyártók, de nem mi gyártjuk az Audit, és az Audi haszna az nem nálunk van Magyarországon, nem magyar cégeknél van. Az nem baj, hogy az Audi kiviszi a hasznát, tehát ez egy ilyen idióta, kommunista fasság, hogy jaj, a szemét multik kiviszik a hasznukat, az az ő pénzük. Persze, hogy kiviszik a hasznukat. Hát ez olyan, mint ha te kapod a fizetésedet, és az állam meg akarna neked mondani, hogy te mit csinálj a fizetéseddel. Hát egy multi cég idejön, csinál egy vállalatot, magyar embereket alkalmaz, adózik, fizet egy csomó tévét az alkalmazottak után, munkát ad, és a haszon, amit megtermel, az persze, hogy kiviszi, hiszen ő egy külföldi cég. Miért nem a haszon, amit megtermel, az nyilván a tulajdonosokhoz kerül. Így van, az ennyire egyszerű, hogy a tulajdonosok nem magyar, megtermel, akkor az nem magántulajdon. Azt nem írhatja elő a magyar állam, hogy azzal mit csinál, az magántulajdon. Ilyen egyszerű. De az a probléma itt Magyarországon, hogy nekünk viszont nincsenek magyar gyáraink. Nekünk nincsen, tehát nincsen. És azért sincsen, mert olyan a magyar vállalkozói környezet, tehát az állam szopatja a vállalkozásokat, és nem éri meg gyárat csinálni Magyarországon, mert belerokkansz. Rengeteg pénz kell hozzá, és ha bármit kitalálsz, azzal nem tudsz versenyezni Nyugat-Európában, mert a magyar munkaerő szar, a minőség szar, sorolhatnám, plusz meg folytanak az adókkal, meg minden hülyeséggel. Ilyen egyszerű az egész. Tehát Magyarország nem gyár, nincsenek magyar gyárak, szinte nagyon kevés van. Nem nagyon van semmi, igazából. Hát tudunk már egy-két, komoly nincsen legalábbis. Tudunk egy-két dolgot mondani, például tudunk olyat is mondani, amit nem mondunk, mert van ebbe egy misztikum, az meg, hogy ezt nem lehet megmondani, hogy a tudjátok mit, hol gyártják, de például ez benne van a pakliban, hogy ez például egy sikeres magyar cég és magyar vállalat, és vannak azért ilyenek, de nem elég. Tehát nincsenek komoly magyar gyárak, mert a rendszerváltáskor a gyárakat eladták a francba, de azért adták el a francba a gyárakat, mert annyira szarok voltak. Tehát a magyar gyárakat annak idején csak a KGST tartott el, gyakorlatilag a szar magyar árut átvették az oroszok, és fizettek valami szar orosz áróval helyette. De ebben nem akarok belemenni, mert megint politizálás lesz meg ilyenek, inkább már a gazdasági... Már. Nem politizálni akarok, mert leszarom a politikát, csak a gazdasági alapjait akarom elmagyarázni, a matekot, hogy itt miről szól az egész körülbelül. Bár mondom, én hülye vagyok, csak azért valamennyi elképzelésem van, meg igyekszem olvasgatni ilyen dolgokat. Na, zenéljünk egyet, mert megint nagyon sok hülyeségről beszélünk, és már ide egy kis vidámságot becsempészni, ami egyébként menni fog, mert a Saints and Sinners című banda következik, vagy nevű banda következik, egyenesen Kanadából, akiknek sajnos egyetlen egy lemezük van, ez egy 91-es zenekar, és hát nem sok időt éltek meg, 92-ben jelent meg a Saints and Sinners című albumok, és ez a tipikus történet, hogy jött a grunge, és beleálltak a földbe, kész. És így vége lett a zenének. És 93-on feloszlottak, kész. De mindegy, ez egy jó zene. Ennyi, és most jön. ez volt a Walk That Walk című szám, a Saints and Sinners-től, mielőtt ezt is elfelejtjük bemondani, hogy mi volt a szám címe, de ugye a tracklistát most már megtaláljátok a cikk aljában, csak sosem az e hetit ez a trükk, hanem mindig a múlt hetit. Igen, mert aljasok vagyunk, és igen, ennek dramaturgiai oka van. Jobban izgultok akkor, hogyha nem rögtön jelent meg a tracklista. A mai utolsó témánk egy elég érdekes dolog, és az egyike azoknak a témáknak, amelyiket a 444-ből utoljára idézünk, ugyanis a 444 múltkori droglobbista szarsága miatt elhatároztam, hogy 444-et sem olvasok többet. Most mit olvasol? Most gyakorlatilag, hát ott tartok, hogy HVG egyelőre, de ugye ott is voltak gázok. HVG nem tudom miért akadtam ki, lehet, hogy ott is volt valami való világtrógerség. Nálam az egy jelv, hogy egy olyan portál, hírportál, ahol való világból vannak hírek, azt nem olvasok, ahol Birka Krisztián felkerül a hírek közé, azt nem olvasom. Nagyjából így ennyi. Meg ahol droglobbi van, azt sem nagyon olvasom, úgyhogy most keresgélem a megoldást, hogy mit kell olvasni. Egyébként tudom, mit olvasok még? Na. Supergames.hu, SG.hu. Ezt nem ismerem, vagy nem szoktam olvasni. Hát ez egy olyan portál, ami játékokkal foglalkozik, meg filmekkel, és engem a film rész érdekel. A játékok nem. Úgyhogy ez az egyik, egyelőre HVG, meg SG.hu, meg mit tudom én, valami még van. Lehet, hogy van valami napigazdaság.hu, ilyeneket szoktam olvasni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy beszéljünk most itt a Így cseszi szét az agyat az internet című cikkről, ami arról szól, hogy agykutatók elkezdtek vizsgálni abban az irányban, hogy a modern technológiák, modern kommunikációs technológiák mit okoznak az emberi agyban. Ugyanis az, hogy az emberi agy hogy működik, és ezt úgy kell felfogni, az emberi agyban egy szoftver fut, vagy mechanikusan különböző szinapszisok az agyban tudnak változni, fogalmam sincs, meg nem is érdekes igazából ilyen szempontból, de az, hogy az agyunk, és ugye mivel az agyunk által vagyunk irányítva a viselkedésünk, és ezáltal az életünk hogyan változik meg különböző dolgok hatására, ez egy érdekes dolog, amit biztosan érdemes vizsgálni, ugye, alaptéziseket már lefektettünk mi is magunkban, tehát jól látszik az, hogy mivel a átlag ember nem ír semmit, csak az interneten és a telefonján kommunikál gyökér módon, ezért az intelligenciája rohamosan romlik, az írásképe katasztrofális, a kifejezési készsége katasztrofális, tehát egyre bunkóbbak vagyunk, és egyre jobban nem tudunk írni, és már az embereknek a nagy része egy rohadt szakmai önéletrajzot nem tud megírni, meg nem tud megírni egy levelet, amikor jelentkezik egy állásra, holott ebből kéne megélnie, hogy prezentálja magát. Legalábbis ez lenne a megélhetésének az első alapja. Azt állítják ezek a bizonyos kutatók, lehet, hogy brit tudósok voltak. Reméljük nem. De egyébként nem, mert én ezt látom, ezt a dolgot, például magamon, mindig figyelem a saját reakciómat is mindenféle dologra, hogy a mobiltelefon és az internetes kommunikáció által kiváltott folyamatos készenlét és információ éhség, ez kifejezetten káros az emberi agyra, mert azt mondják, hogy nincsen felkészülve az emberi agy erre a mennyiségű írtatlan információra, és nem tud vele mit kezdeni, vagy legalábbis az információkat nem úgy fogja kezelni, ezek már az én gondolataim, ahogy azokat kellene. Ha megfigyeled, amióta az emberek interneteznek, egyre jobban az ilyen semmit nem érő, lehetőleg alantas jellegű, apró kis szar dolgokkal foglalkoznak, és nem foglalkoznak a komolyabb dolgokkal. Tehát egy olyan szelekció alakult ki, hogy az emberek folyamatosan basszák a telefonjukat, a telefonon becsipogó, semmit nem érő szar dolgokkal foglalkoznak, de nem képesek leülni a gép elé és elolvasni egy normális cikket, ami mondjuk egy hosszabb hangvételű cikk, nem 126 karakter, nem képesek végignézni egy filmes anyagot, ma már mindenki az egyperces YouTube szarokat csinálja. Tehát egyébként egy létező dolog, amit észrevettem magamon is, hogy amikor elkezdek szarakodni mindenfélével, meg írogatnak nekem, meg elkezdek valamit nézegetni, mit tudom én, a YouTube-on vagy akárhol, akkor azzal foglalkozok, és azzal képes vagyok elbaszni órákat akár, miközben más kéne csinálnom, és neki kéne állnom valaminek, ami egy olyan dolog, hogy leülök, és akkor ott ülök órákon keresztül, és azzal foglalkozok. De nem bírok nekiállni egyszerűen, mert ezzel az sok apró kis buzisággal foglalkozok, és egyszerűen az agyam egy olyan módba áll, hogy ez már a továbbfejlesztése a témának gyakorlatilag, mert ugye egyrészt elkezdünk az irreleváns információkra figyelni. Az a lényeg csak, hogy sok információ legyen. De leszarjuk, hogy ez mennyire lényeges. Tehát baszkodjuk a telefont, SMS-ezünk a semmiről, fasságokat írogatnak az emberek a Facebookra, ott a szarságot olvassák, teljesen fölöslegesen vitatkoznak hülyeségekről, és ezekkel töltik az idejüket, ahelyett, hogy komoly dolgokra koncentrálnak, uram, bocsá, dolgozzanak például. Ez ugye egyrészt az információ... Képzelni, hogy egyébként irodákban ilyen 8 órás munkahelyeken is probléma, hogy az alkalmazottak nekiállnak verni a faszt, és nem nagyon haladnak a munkával. Abban biztos lehet. Tehát, mert az alkalmazott mindig neki elverni a faszt, tehát az alkalmazott megoldja, hogy kijön egy órában háromszor cigiszünetre. És utána, ugye, amikor kijön, akkor még 10 perc, mire visszaáll a melóba, és akkor egy órából 47 percet nem csinált semmit. Tehát körülbelül ez így működik. Itt a környékünkön is vannak irodák, és látom, hogy mit csinálnak. Tehát olyan dohányzó kommandók vannak, hogy beszarsz. Kis kávés bögréjükkel jön neki. De emellett, hogy az információkat degradáljuk, és nem foglalkozunk a komoly dolgokkal, csak a szarságokkal, emellett azt mondják itt a cikkben, hogy állítólag bebizonyították neurobiológusok, hogy egyszerűen nem tudunk multitaskingolni, tehát nem úgy működik az emberi agy, mint a számítógép, nem tudunk egyszerűen több dologra figyelni, és ez pontosan erről van szó, amit te mondasz, hogy az összes ilyen szarság, a Facebook, az üzenetküldő programok, az SMS-ek, hogy hívogatnak telefonon, ez totál szarrá teszi a munkádat. Tehát gyakorlatilag a termelékenységed idézőjelben nagyon rossz lesz. Nem véletlenül tiltják egy csomó munkahelyen a mobiltelefont, egyébként én ezt először azt mondottam, hogy úristen, ezek nem normálisak, de most már megértem, azt mondja, hogy a Facebookot le kellene tiltani mindenhol, az egy alap. Persze, hát akkor a telefonjukon fogják csinálni, tehát ilyen router szinten akkor érdemes ezt letiltani, mert különben tényleg marhán nem fognak dolgozni, csak a szarságokra figyelnek, állandóan kizökkentik magukat, és az emberek a koncentráció nagyon rossz lesz. Nekem pont vannak olyan munkáim, amihez katasztrófa, hogy folyamatosan csörög a kurva telefonom. Ha nekiállok valami komolynak, könyvet írni, cikket írni, valami komolyabb videóvágásnak, biztos, hogy minden buzi akkor fog hívogatni. Pont most találtam ki a lapokban, hogy fogok még egy telefont rendszeresíteni, kikapcsolom a rendes telefonomat a picsába, egy telefonom lesz, egyetlen ember fogja tudni az asszony, a körülöttem levő fontos embereknek megmondom, ha nagyon gázon, akkor őt hívjátok, és majd ő fog hívni engem, és csak neki veszem fel a telefont. Különben nem fogok tudni megírni könyveket. Képtelenség. Képtelenség, mert fölhívnak, kizökkenek, el van baszva az egész, fél óra, mire vissza tudok zökkenni, de akkor már megnézem, hogy jaj, itt is írtak, kaptam egy e-mailt, mi a szar, edző válaszolóba jött egy kérdés, és kész, el van baszva az egész. Tehát nem tudunk valójában több dologra figyelni, csak úgy tudunk több dologra figyelni, hogy valójában lineárisan működik minden, és szétaprózzuk magunkat, folyamatában csinálunk dolgokat egymás után sorban, nem egyszerre valójában, és a komoly dolgot, amivel foglalkoznunk kéne, azt ilyen megszakítjuk darabokra, és utána rázasul, mire visszazökkenünk, egy csomó idő elveszik. Tehát biztos, hogy te is tudod, hogy mondjuk egy cikket megírni nyugodtan, úgyhogy semmi másra nem figyelsz az X idő, meg közben, hogy folyamatosan minden szarral foglalkozol. Én nem tudom azt egyébként, hogy mennyi idő egy cikket megírni, mert én nem úgy írok cikket. Hogyha én leírok cikket írni, az csak úgy működik, hogy leülök és csinálom. Hogyha tudom azt, hogy egy óra múlva, vagy két óra múlva, vagy három óra múlva akár fel kell kelnem és el kell indulnom valahova, mert ott kell lennem, akkor már nem tudok normálisan leülni cikket írni, mert akkor még kajálni kell, akkor el kell menni pisilni, kakilni, akkor mindjárt indulni kell, és akkor már ideges vagyok, meg azzal foglalkozok, meg közben még van ezer más szar, ugye, mert hívnak, meg írnak, meg ezt kéne nézni, meg azt kéne nézni, és akkor már nem tudok ezzel foglalkozni. Hát nekem komoly dologban nem tudok belevágni úgy, hogy tudom, hogy ma van egy megbeszélésem, vagy el kell menni csirkét venni, akkor nem is állok neki ilyen dolognak, hogy mondjuk egy filmnek a vágása, mert onnantól reménytelen, ezt nem tudod csinálni, hogy egy órát foglalkozom vele, aztán utána elmegyek, elintézem, aztán visszaülök, ezt felejtsd el. De egyébként azt mondják, hogy az is a baj, hogy azért csináljuk, mert ezek a dolgok, amiket csinálunk, ezek gyakorlatilag ilyen kényszeres, nevetséges baromságok, és azért csináljuk őket, mert van egy ilyen visszacsatolás az agyunkban, van egy ilyen kvázi sikerélmény iránti éhségünk, amivel gyakorlatilag marha szánalmasan azt csináljuk, hogy folyamatosan próbálunk valami ingert kapni, és ez a legfőképp olyan inger, ami valami pozitív visszacsatolás, kvázi valami jutalom, tehát valami információt mondjuk esetleg felrakunk, ez tipikusan a legjobb példa erre, amikor a csajok felrakják a pucsítós képeiket, és utána folyamatosan nézegetik, hogy ki lájkolta meg mennyien. Tehát ezt csinálja mindenki, hogy valamit fölfos az internetre, és utána egész nap azt nézegeti, hogy erre milyen reakció van, és ez egyébként gyakorlatilag úgy írják itt a cikkben, hogy az emberi vagy pozitív stimulusok iránti vágya jelenik meg ebben a jelenségben, és ezt egyébként ilyen patkány kísérletekben megpróbálták lemodellezni. Milyen nem, találó? Nem most, ez egy, hát ugye a patkányok ezek kísérleti állatoknak vannak nézve tartva. Például, az érdekes, patkányok egy kar elmozításával tudtak maguknak örömet okozni. Valami agyi stimulust csináltak, tehát az agy örömközpontját valahogy stimulálták, és az a lényeg, hogy a patkány megtanították, hogy mit tudom, hogy húzogat egy kart, akkor ő neki most jó lesz. Na szerinted mit csináltak a patkányok? Addig húzkodták, amíg meg nem bődlöttek. Pontosan, pontosan ezt csináltak, na, az emberek is ezt csinálják. Igen. Tehát addig simogatják a telefonjukat, amíg meg nem döglenek. Tehát ma azért egy átlag embernek biztos vagyok, hogy a kibaszott mobiltelefonja, meg annak az egész nap simogatása fontosabb annál, mint hogy normálisan táplálkozzon, meg elég vizet fogyasszon, meg sportoljon például. Ezek mondjuk alap dolgok. Azt mondják egyébként, hogy az agykéregnek az előső része az mindig az ilyen új információkra van ráállva, és az agyunk gyakorlatilag szereti mindig az újat. Azt mondja, hogy sokakat egy ártatlan SMS-el is könnyen el lehet téríteni az éppen végzett fontos feladattól. Így ahelyett, hogy a nagy feladatot fejeznénk be, mondjuk a doktori disszertációkat inkább a sok kicsit fejezzük be. Azzal foglalkozunk, hogy SMS-ezünk, meg Facebookozunk, meg ilyenek. És én ezt totálisan aláírom, ez nálam is így van. Hát erről beszéltünk az előbb tulajdonképpen. Tehát nekem sokkal valamiért arra van késztetésem, hogy az edzőválaszolban az új kérdéseket nézzem meg, ne pedig visszalapozgassak és válaszolgassak a régiekre. Teljesen logikátlan, de mégis erre van késztetésem. Tehát valamiért ennyire hülye az emberi agy. És azt mondják, hogy a multitaskingnak, legalábbis ennek a ilyen áll multitaskingnak, vagy hogy is lehetne ezt kifejezni, pseudo multitaskingnak, ennek káros hatása van az agy teljesítményére. El tudom képzelni azt, hogy ez valahogy úgy működhet, hogy az általános koncentrációt elkezdi lerontani, hogy az agyat úgy stimuláljuk, olyan szokásokat alakítunk ki. Lehet, hogy ezzel akár olyan agyi pályákat is tudunk módosítani, hogy így működtetjük az agyunkat, aminek a hatására aztán semmire nem fogunk tudni majd figyelni rendesen, nem is akarunk semmire figyelni rendesen, ugye ez a tipikus mai viselkedés, hogy mert az emberek nem olvasnak egy könyvet, nem néznek végig egy filmet, szerintem a torrentezőknek a jelentős része is, amikor letölt egy filmet, szerintem végig tekeri. Simán lehet tudom képzelni. Szóval ennyire hülyék vagyunk, hogy YouTube-on az egy perces szart nézzük meg, és már nem vagyunk képesek arra, hogy mondjuk egy művet leüljünk és megnézzük, és igazából kiélvezzük annak a tartalmát. Nem gondolod, hogy ebből valami evolúciós változás lesz, hogy az emberi agy elkezd adaptálódni? Hosszú távon biztos, hogy lehet ebből evolúciós változás, ráadásul azt is írják itt, hogy a... Szerintem itt akár néhány generáción belül is lehet valami. Akár lehet. Azt is írják itt, hogy az így módon szerzett információ az nem egyenlő azzal, amit más módon szerzünk meg. Tehát nem egyenlő azzal, amit mondjuk tanulással szerzünk meg. Tehát gyakorlatilag az irreleváns információk folyamatos olvasgatása, meg folyamatos az agyunknak az arra kényszerítése, hogy folyamatosan irreleváns baromságokkal foglalkozzon, az oda vezet, hogy semmit nem fogunk megjegyezni, semmit nem fogunk tudni, tök hülyék leszünk. Hát tehát az agy gyakorlatilag elkezdi kukázni irreleváns dolgokat, különösen, és erre ire áll. Különösen, hogy az agy ettől a tevékenységtől állítólag marhára elfárad. Több üzemanyagra is van szüksége, és állítólag nagyon elfárad, és de ez is, ez a tompaság, amikor itt tele van a tököd minden, ezt te is ismered szerintem. Ez is, igen. Amikor már nem tudsz gondolkozni, ez egy teljesen ismert dolog, tehát nagyon le tudnak minket szívni azok a dolgok, hogy azzal töltjük az időnket, hogy baromságokat olvasgatunk a neten, mert akkor most elolvasom a híreket, meg akkor most írt valaki, akkor azt is, meg ír egy e-mailt, meg válaszolok, és akkor most a Facebookon vitatkozni kell a Pistivel, meg a Bözsivel, hogy akkor most mi van. Hát ez teljesen tönkre vágja a gondolkodásunkat, meg hosszú távon elméletileg még az agyunkat is valahogy. Plusz ez egy stressz forrás. Abszolút. Tehát ezért is fárad az ember agya. Ki hamar, tehát egyrészt a feladatot se végzed el normálisan, másrészt lefárasztod az agyadat ahhoz, hogy már el tud a feladatot normálisan végezni. Úgyhogy az embereknek egyszerűen meg kell tanulniuk. Más lehetőség nincs. Meg kell tanulni, hogy kikapcsolni ezt a sok szart. El kell felejteni azt, hogy a Facebook folyamatosan be van a számítógépen kapcsolva, és olvasgatod ezt a sok szart. El kell felejteni, hogy hát baszki a telefonon. Ugye az embereknek Facebook üzenetek úgy pittyegnek is. Folyamatosan olvasgatják ezt a szart, tehát bazán mire tudnak oda figyelni. Hát az a vicc, hogy nézem a sok bamba fasz ember gyalogol az utcán, és nézi a kurva telefon, bazd meg. Tehát ez tényleg gáz. Hát nekem ezért nincs okos telefonom, mert ezt a szart az én életemben nem akarom beengedni. Ez nem így is eleget ülök a gép előtt, de ez nem hiányzik, hogy még velem is legyen ez mindig. Eszméletlen. Jó, nekem van kis laptopom, és ezt szoktam magammal vinni, Tehát kimegyek kajálni, akkor valószínűleg kinyitom a laptopot, és akkor valamit csinálok rajta, vagy valamit elolvasok, de ez, hogy itt ott legyen a kéznél, és akkor folyamatosan ez azért katasztrófa. Jó, hát mi erre a megoldás? Ez a nehéz kérdés. Hát az a megoldás, hogy akaraterő. Hogy össze kell szedni, hogy bizonyos dolgokra, mondjuk ha neked rohadtul facebookozni kell, akkor azt beprogramozod a napodba, hogy mikor foglalkozol ezzel. Mikor szánsz erre 10 percet, és ennyi, és utána bezárod, és nem foglalkozol vele. Ez így módon működik. Meg kell tanulni egy dologra koncentrálni. Igen. Egy dolgot kiválasztasz, és akkor az. És arra, hogy odafigyel normálisan. Nálunk egyébként a gymben azt mondta, tilos az alkalmazottaknak facebookozni, meg szerintem minden normális helyen ez így van. Hát mindegy, én nem hiszem, hogy itt nagy család tudunk tenni, de ugye minket viszonylag értelmes emberek olvasnak, vagy hallgatnak, és én azt hiszem, hogy ha valakinek ilyen gondja van, akkor ezzel talán egy iránymutatást tudunk adni, hogy gyakorlatilag van egyébként ilyen, hogy time management, ezt oktatják, tehát van ilyen, meg lehet tanulni azt, hogy hogyan oszd be az idődet naponta. Egyszer szóltak, hogy van egy előadás, és el akartam remenni, nem volt rá időm. Ez jó. Ez viszonylag szánalmasan hangzik, de sajnos kurvára igaz. Egyébként annyira nem volt rá időm. Én abszolút tudom, hogy ez hogy működik. Csöppet se könnyű ezt. Tudtam egy héttel előre, mit tudom, hogy kedden 6 órakor, és nem. Van nem. Rengeteg módszer, vannak listázásos módszerek, felírod a releváns, nem releváns, kevésbé releváns feladatokat, felírod a napi feladatokat, naponta beosztod, hogy mit kell csinálni, amit nem csinálsz meg, azt átrakod a következőre, listákba lehet tologatni. Rengeteg módszer van. Én most azt próbálom megoldani, hogy bizonyos időszakokat szánok arra, hogy bizonyos dolgokkal foglalkozok, és közben nem foglalkozok mással. Tehát egyszerűen ezt el kell döntenem, ha most azt mondom, hogy BBTV Flash-t csinálok, akkor nem írok közben Totálkár cikket. Van még egy problémám. Illetve hát ez tulajdonképpen ugyanaz, hogy különösen akkor kezdek el mindenféle hülyeséggel szarakodni, amikor tudom, hogy van nagyon sok minden, amit meg kell csinálnom, és egyesével mindegyik egy viszonylag komoly dolog. Ezzel csökkented a stresszt. Igen. Hogy próbálod elodázni a feladatot, mert tudod, hogy hú, ennek szar, ennek jelentősége van, és jaj, még egy kicsit várok, és még előtte még ezt elolvasom, és akkor utána nekiállok. Ez tipikusan az az állapot. Ezt csinálom én is, mindenki ezt csinálja. Tehát tipikusan az az állapot, amikor tudom, hogy meg kell csinálnom mindent, és akkor egyszerűen annyi mindent kell csinálnom, hogy nem tudom eldönteni, hogy mi az. Még nem tudom eldönteni, hogy melyik kell neki, és erre az a megoldás, hogy elkezdek tökörészni. Most van hétfő, és most megcsinálom ezt, és a többit félreteszem a picsába, és kedden megcsinálom azt, ezt csak így tudod megcsinálni. Hát most ilyen listákkal, meg naptárokkal próbálkozok. És neki, én is ott tartok, hogy neki kéne állnom a sárga kapszula extrának, és azt kell mondanom, hogy jó, ezen a héten semmi más nem csinálok. Csak a sárga kapszula extrát. Sárga kapszula extra az már úgy 2 éves dolog, nem? Az majd tovább. Hát nagyjából igen, és van egy csomó anyag, amit át kell néznem, mert már azt sem tudom, mi van fölvéve, meg nincs. Meg ilyesmi, ugyanúgy jön az amerikai sztoriról a film, azt is úgy kell megcsinálni, mindent félreteszek, csak azzal foglalkozom. Emlékszem, hogy a Colos csinált veled egy interjút egyszer. Igen, az is rajta lesz. Az is rajta lesz, fasza. De hogy hol van például, azt sem tudom, hogy melyik gépben van ez, szóval ezek így működnek. Na mindegy, hát ennyi volt a mai rádió, meg a mai okosság. A végezetül ismét zenélünk egyet a változatosság kedvéért. Ez pedig egy igen jó rockbanda lesz, amit megint szintén mostanapokban fedeztem fel. Egy kicsit AC/DC is, nem? Kicsit AC/DC klón. A Sideburn-re gondolunk? Igen, a Sideburn-re gondolunk. A Sideburn az egy kicsit AC/DC is, igen. Hasonlít rá. Hasonló műfaj. A Devil May Care című szám fog jönni. A legjobb meghatározás, amit találtam egyébként a Sideburn-ről, hogy Ozzy style pub rock. Tehát Ozzy stílusú kocsma rock. Igen. Ami az Ozzy, az az Ausztrált jelenti egyébként. Tehát Ozzy-nak is írják, de igazából Ozzy-nak is, még Ozzy-nak is becézik az ausztrálok magukat. Egyébként az új-zélandiak is Ozzy-k. Tehát nem véletlen ez egyébként, hogy hasonlít az AC/DC-re, akik bár nem ausztrálok. Semmiképpen nem ausztrálok, mert ők svájciak valójában, tehát ez az exotikum a Sideburn-nek, hogy svájciak. És nem bankárok, meg nem öltönyben vannak, hanem rockzenét csinálnak. Hát egyébként tudni kell, hogy Luxemburg, Svájc, ahol azt gondolod, hogy csak bankárok vannak Mercedes-el, ott például nagyon sok ilyen motoros, csöves motoros banda is létezik, tehát ott komoly kultúrája van az ilyen dolgoknak. Na, tényleg majd a legközelebb adásban elmeséljük a kalandomat a Matra Murena nevű autóval. Szóval ez egy 97-ben alakított banda, de valójában van egy elődje, amit 85-ben alapítottak. Na mindegy. A stílus megvan, a zene megvan, az a lényeg, hogy fasza, úgyhogy a Sideburn az egy olyan dolog, aminek érdemes utána nézni szerintem. Most pedig jöjjön tőlük a Devil May Care. Devil May Care, és ha írni akartok nekünk bárhol, bármilyen témában, akkor ne bárhova írjatok, hanem a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre. Írjatok SMS-t. Nem, ne írjatok SMS-t egyébként. E-mailre nehéz SMS-t írni. Igen, egyébként azzal rögünk most, illetve azzal poénkodunk most mindig a térvédő Zoli haverommal, hogy néha szokott SMS-t írni, de lehetőleg ritkán, mert tudja, hogy utálom az SMS-t. Szóval viszonylag ritkán SMS-ezünk, és szoktuk azt válaszolni egymásnak, hogy Machete Don't Text. Az megvan? Nem. A Machete című filmből? Nem emlékszem erre a poénra, de gondolom. De amikor rinyálni a csaj, hogy legalább szólhattál volna, hogy nem jössz, vagy valami, hogy küldtél volna egy SMS-t. És akkor Machete azt válaszolja, hogy Machete Don't Text. Kész. És közben megjött egy válasz a Harley Davidson kipofogóról, amit tehát állítólag van egy ember, aki nekem most írt, ez kapcsolódik a Machete Don't Texthez, azt mondja, hogy nincs telefonja. Van neki két darab Harley Davidson kipufogója, ami engem érdekel, és azt mondja, hogy oda viszi Nyíregyházán bárhova, de nincs telefonja. Nem is értem. Ezt én se. De jó, miért ne? Hát ilyenkor azért általában az ember gyanakszik. Hát igen. Úgyhogy a Harley Davidson kipufogó rejtélye című történet, az majd remélhetőleg megoldódik a következő rádióban, a viszont hallásra. Sziasztok!